Sunday, the 22nd of February, 1971. The end of test transmissions and the start of a new international radio station. This is the happiest place, Radio Lossie. In Central Europe, it's 2 o'clock. De Engelse uitzendingen werden op 6 maart 1971 gevolgd door de eerste Nederlandse programma's. In een villa aan de Frans Halslaan in Hilversum produceerden Joost de Draaier, Jan van Veen en Ferry Maat de eerste Nederlandse uitzendingen. Elke dag na de breakfast show van Tony Allen was Jan van Veen van 9 tot 12 in de lucht met Van Jan voor alle man. Om 12 uur volgde het programma Joost mag niet eten en daarna van 2 tot 4 een aflevering van het programma Hou Maat met Ferry Maat. R&I makes me happier. Than I ever been, than I ever been before. Tja, in die oude villa ging het ook niet allemaal op rolletjes, want we moesten natuurlijk eerst een studio gaan maken. Nou, er was maar één plaats die daarvoor in aanmerking kwam, dat was de zolder. En die moest je bereiken door twee krakerige trappen op te klimmen. We hadden daar twee kamertjes. Aan de ene kant zat de discjockey en aan de andere kant zou de technicus moeten zitten. Maar dat was een probleem, die hadden we niet. Het werd tijdelijk opgelost door Jan van Veen als technicus bij mijn programma te laten fungeren. En ik nam dan Jan van Veen als tegenprestatie op en Jan en ik namen samen dan de bandjes van Joost de Draaier op. Onze technische apparatuur, daarover gesproken, die was ook niet zo best, want in een week tijd presteerden we het om 8 bandrecorders in rook op te laten gaan. En de garantietermijn daarvan was al jaren terug verstreken. Ook zaten we geregeld midden in de nacht zonder stroom, zodat we met een kaarsje naar beneden moesten om stoppen te verwisselen. We hebben in die tijd ook geleerd hoe je geruisloos een krakerige zoldertrap moet nemen. Want stel je voor, als Jan van Veen de trap opkwam, dan kon je het zeer zeker in Delfzijl nog horen. Ja, je bleef eigenlijk lachen toen de tijd. Ik heb nu even gematigd lachen. Ondanks alle tegenslagen van die eerste dagen geloof ik wel dat ons enthousiasme oversloeg op de luisteraars. En die bewijzen dat weer door het kopen van RMI's Smash Play. Dat was in het relaas van Ferry Maat, inclusief een lachgier- en brulpartij, geanimeerd door Joost de Draaier. Nu moet je niet denken dat toen de tijd de Nederlandse DJ's alles deden. Op het schip zorgden Stevie Merrick, Alan West, Dave Rogers, Crispian St. John, Martin Kane en Tony Allen ervoor dat Radio Noordzee steeds meer beluisterd werd. Maar Joost deed net alsof half Europa niet naar R&I luisterde. Hij sprak er nu zo langzamerhand legendarische woorden. Landgenoten, dit is Radio Noordzee internationaal. Nou, doe me gewoon gek genoeg. Op een golflengte van 240 meter op de middengolf, dat komt overheen. Niet doen, je. Met een frequentie van 1367 kilohertz. Bovendien zijn wij te beluisteren als u niet te ver af woont, tenminste. Op FM-kanaal 44-100 MHz sluiten. En de korte golf langzaam aanpraten. En voor de korte golf, want dat zijn de lange afstandluisteraars. De korte golf, de 49 meter band, 6205 kilohertz. R&I, Radio Noordzee International, R&E, Radio Noordzee Internationaal. Langer in de lucht per dag dan enig ander Nederlands station, 21 uur namelijk. This is the place that's gonna blow your mind. The place that's gonna blow your mind. The place that's gonna blow your mind. This is the sound of Radio Noordzee. Sound of Radio. This is the sound of Radio Noordzee. Ja, het geluid van Radio Noordzee Internationaal op korte golf, middengolf en FM. Heerlijke tijd was dat, hè, Peter. Dat is eigenlijk, doet je wel herinneren, zo helemaal aan het begin, hè, vind je niet? Ja, heren van het eerste uur. Ja, althans ik, hè? Want namelijk, dat was in die tijd dat we eigenlijk vrij weinig anders draaiden dan jingles. Want we hadden geloof ik één reclame of zo. Ja, dat was Stimerol. Dat was de enige. Ja, en dan kwamen ze nog af en toe naar boven rennen van de directie ook van zet Stimerol erin. Is. Ontzettend goed was het. Ja, wat deed jij in die tijd eigenlijk, Peter Holland? Het ochtendprogramma, Tony Berk. Ja, dat begon om 6 uur, hè? Ja, en weet je waarom? Ja. Nou kijk, ik was namelijk de enige die 's avonds vroeg naar bed ging. Dus was ik ook de enige die geschikt was voor het ochtendprogramma. En ik kan je wel vertellen dat ik bek af was na die 2,5 uur. Ja, dat hoef je mij niet te vertellen, want ik heb het ook eens een keer 3 weken gedaan. Dat kan ik me nog herinneren. Ja, want zo is de figuur Tony Berk eigenlijk op Radio Noordzee gekomen. Eerst 3 weken Ferry Maat vervangen toen hij op vakantie zat. Toen 3 weken jou, dat vond ik heel erg toen de tijd. En toen 14 dagen de Joost de Draaier show en dat vond ik trouwens wel erg grappig. Daarna kreeg ik mijn eigen programma's in het weekend en zo. Dat was trouwens ook in de tijd dat de kreten als top 50 kanskaarten en treiters geven een nationale betekenis gingen krijgen. Die hadden we ook nog. Ja, we zitten trouwens op het moment heerlijk vol reclame. Dat is wel erg fijn. Erg goed, werkelijk waar. This is the happiest place, Radio Lossie, the happiest place. Niet alleen reclame waar Peter Holland en Tony Berk het over hadden, maar ook de nieuwsuitzendingen op het hele uur werden al gauw met belangstelling beluisterd. Het hele toenmalige Noordzee-team was unaniem van mening dat de Nederlandse programma's moesten worden uitgebreid. Gezien de goede ervaringen met de nieuwslezers Hans ten Hoge, Leo van der Goot en Joost Verhoeven, werd besloten om tussen 4 en 6 het live programma Driemaster te water te laten. Ja, moet je horen, zo kom je op een moeilijk terrein voor een landrot. Driemaster, dat komt rechtstreeks vanaf de Meibo 2. En als je het plaatje nou omdraait, dan hoor je hoe het daartoe gaat. Aldus Leo van der Goot. Het is kwart over vijf op de Meibo 2. Radio Noordzee internationaal ligt in handen van zendertechnicus Frans de Vlever. Nou, ik ga dus nu de middengolfzender aanzetten. Dan begin ik dus met blower, daar komt ie. En daarna komen we dus de groeideraden in. Zo. En dan moet het even een beetje op temperatuur komen, dan komt de hoogspanning er bij. Dus dit was dus van de 100 kW middengolfzender. Hier dus de 49 meter. Zo, die staat er ook bij. En hier nog de 1 kW FM zender. Er staat er ook bij. Er staat hier nog dus de 31 meter korte golf, maar die optonen dus niet in bedrijf. Maar er staat daar nog een 10 kW middengolfzender. Even kijken wat de hoogspanning hier op de 100 kW krijgen. Even werken, daar gaat hij. Zo, er staat dus nu ook in bedrijf. 21 uur per dag en in het weekend 24 uur blijven de zenders in de lucht. Radio Noordzee internationaal. Niet alleen muziek, ook nieuws. Elk uur weer. Radio Noordzee internationaal nieuws houdt u op de hoogte. 13 uur per dag, 7 dagen per week. Dit is Hans ten Hoge, maar de nieuwsdienst wordt ook verzorgd door de andere Driemaster jongens. Nico Steenbergen, Leo van der Goot en Gerard Smit. We hebben het in het afgelopen jaar 11 maal per dag gedaan. Het was vooral in de beginperiode erg spannend om te kijken waar je nieuws vandaan kon halen. En ik weet nog goed dat de eerste uitzending, 2 dagen nadat ik voor het eerst aan boord was gekomen, 's morgens om 7:30 in het ontbijtprogramma van Tony Allen de lucht in moest gaan. En dat ik toen alles nog moest voorlezen van een papiertje dat ik zelf had geschreven, omdat ik de schrijfmachine nog niet snel genoeg wist te gebruiken. We zijn langzamerhand ook begonnen met de invoering van een weerbericht voor de Noordzee, waar veel vissers, vooral in het noorden van de Noordzee, erg blij mee zijn. En ook de luisteraars op het land zullen in het komende jaar steeds meer nieuwsuitzendingen van ons kunnen horen. Maar net zo goed als uw nieuwshonger nooit gestild kan worden, hebben de koks aan boord van de Meibo 2 heel wat moeite met onze honger. Nou, ik ben Henk, de kok van de Meibo. En 's morgens beginnen wij dus met het ontbijten voor een paar bemanningsleden. Dan om 9 uur begin ik met het werk, het voorbereiden voor de warme maaltijd. Die is dus om 12:30. En deze bestaat uit soep, uit aardappels, uit 2 soorten groenten, uit vlees en uit, als dessert dus pudding, ijs of vruchten. Dan krijgen we s'avonds onze broodmaaltijd en deze bestaat dus ook nog uit een warm hapje. Nou, dat is het zo'n beetje. Een week lang leven 14 mensen van 3 nationaliteiten met elkaar. Een week lang. En dan komt de Trip Tender, het bevoorradingsschip uit Scheveningen met nieuwe kranten, vers eten en een nieuwe bemanning. Hallo, de Meibo 2, de Trip Tender. Ik ontvang je goed, ontvangt u mij ook over? Ja, hier met mij. Zeg, als je dan langs zij komt, dan is het mooiste als je langs stuurboord zij komt. Dat is prachtig om vast te maken. De wind staat precies gunstig en dus hij ligt mooi op de stroom. Dus er wordt een mooie landing wordt het dan. Dan kunnen we dat rustig maken. Heb je dat over? Verder heb ik dus hier geen bijzonderheden meer en dan sluiten maar aan deze kant. Ook wel uit. Goedemorgen, de route is er allemaal goed te stoppen. Stoppen. Dat doen de motoren niet. 24 uur per dag draaien ze door. Honderden liters dieselolie verslindend. Hoofdmachinist Joop Dupau. Nou, de hoofdmotor dat is een Schulzer, 500 pk Schulzer staat erin. Dan hebben we 2 liters staan van 32 pk voor liggen draaien. Voor hebben we 2 Duitsers staan van 320 pk ieder. Dat is voor de zender. En 200 kW generators erbij. Nou ja, dan hebben we nog een luchtgekoelde motor staan, 1,5 pk. Dat is voor de verlichting 's nachts die we bij hebben. Nou, dat is alles zo'n beetje. Maar een schip is geen schip zonder een kapitein. De Meebo 2 heeft er twee, de heren Troost en Van der Kamp. Omdat we voor anker liggen, kunnen er heel veel wat dingen gebeuren. Je hebt hier een drukke scheepvaartroute. Er varen ontzettend veel schepen voorbij. En in de mist dan kunnen deze andere schepen je misschien wel eens niet zien. Hierop moeten wij dus bepaalde preventieve maatregelen hebben. En die hebben we daar ook voor, wat betreft het licht. Goed helder licht hebben we aan dek. We hebben speciale lichtsignalen daarvoor eventueel. Ook hebben wij dus ook een ploegensysteem. Dat de ene week is er één ploeg op en de andere week weer een andere ploeg. Met iedere ploeg heeft dus een eigen kapitein. Dus we hebben dus hier twee kapiteins bij Radio Noordzee. Het radioschip Meebo 2. 570 bruto registerton. 60 meter lang. 9 meter breed. Met een 58 meter hoge zendmast. In 1948 in Slikkerveer gebouwd. Voor anker 5 mijl uit de Scheveningse kust. Dit is Radio Noordzee. International.